Gabon eta ongi etorri gaur gaueko txoko honetara. Normalki badakizue, Maia eta biok egoten garela hemen asteazken gauetan gaueko 11etatik aurrera arteari buruz solasteko, baina gaur Maiak ezingo du hemen egon, bain zuzen ere bere kontserbatzaile lanekin aski okupatua dagoelako aste honetan. Eta beraz ni izango nauzue mikrofonoaren eta irratiaren beste aldean, Aimar López, gauero bezala, gaueko 11etan Antxeta irratian. Ezagutzen hasian auzue jadanik, irratiaren bertze aldean ordu hauetan egoten zareten gautxori gutxi hoiek. Badakizue gustatzen zaidala historia, gustatzen zaidala musika eta gustatzen zaidala osnarketak egitea. Hain zuzen ere astearteetan atzera begira emankizuna izaten dugu historiari buruzkoa, naiz eta atzo eginetzen graba eguna zelako. Eta gaurko honetaz gain, berez gaurko egunez arteari buruz izaten dugun itzorduaz gain, musikarekin ere jolastea gustatzen zaidala badakizue, eta musika eta historia uztartzen ditudala. Ba, azken 20 urteetako gutxi gora bera musika errepasatzen dugulako, urte horietako gertakari historikoei ere behako bat emanez. Hortaz badakizue, hausnarketak egitea gustuko dudala. Eta gaur ere, ba, Maia ez dugunez hemen arteari buruz solasteko, nire hausnarketatxo batzuk utziko dizkizuet arteari buruz, eta musika pixka bat ere tarteko. Olako konpromezu hau aurkitu dudalako, ba, Maiaren ausentziari aurre egin, eta hala ere, arte, musika, historia, pixka bat gustuko dudana, irratian kontatzea gustuko dudan hau, ba, zuei helarazteko, erran bezala, gaueko 11etatik aurrera, Antxeta irratia entzuten egoten zareten gaueko gautxori berezi hoiei. Ez zaituztet engainatuko, emankizun hau grabatua da, eta ni emankizun hau emititzen ari den momenturako loseko nago. Ni aski goiz lokartzen naizen hoietarikoa da, gaueko 11etan lokartzea aski arrunta da nire kasuan, baina hori, 12ak arte asteazken gau batez normalki ez dut atxikitzen. Orduan, ba, emankizun hauek ez ditut entzuten, emititzen diren momentuan entzuten ditut noski, muntatzen ari naizenean, baita egiten ari naizenean ere, eta kasu batzuetan gerora ere ematen diet, ba, entzunalditxo bat, egin ditudan akatsak, hobetzeko ditudan gauzak badetektatu eta urrangorako hobetzeko. Baina horixe, normalki ez ditut entzuten eta erran bezala grabatuak dira. Gehienetan, Antxeta irratiko estudioetan, Hendaian. Baina kasu batzuetan, ba, Maia eta bioi kuadratzen ez digunean, beste leku batzuetan ere. Eta gaurkoan, hausnarketei buruz hitz egitea erabaki dudanez, edo bueno, hausnarketei buruz hitz egitea baina hobeki hausnarketa batzuk egitea erabaki dudanez, ba, nire ingurune naturalean hastea erabaki dut. Eta oraintxe bertan, Bilboko nire pisuan nago, nire sofan, egongelan etzanda, eta hemendik nire hausnarketak egiten. Baina gaurko emankizun hau, gaurko hausnarketatxo hauek ez ditut leku honetan bakarrik eginen. Eta seguraski nabarituko duzue, emankizunean zehar, soinua ere aldatuko dela. Ba, momentu batzuetan, eta hemendik gutxira, karrikara aterako naizelako, eta agian karrikan, leku batean edo bertzean, Bilboko nire lekuri kutxunenetan grabatuko dudalako emankizun hau. Bilbori buruz ari naiz, bai, oraindik nire ikasketak bukatzen ari naizelako, eta nire ikasketak Bilbon egiten ditudalako, ikusentzunezko komunikazio ikaslea naiz, eta azken urtean nago ongibidean. Beraz, asteko egun batzuk Bilbon egiten ditut eta gaineratekoak Hendaian, irradian, nire lanbidean. Baina bai, badira egun batzuk, ba, Bilbon egiten ditudanak gustoko dudalako hiri hau ere, eta bueno, bukatu behar ditudalako nire ikasketak nozbait ala nozbait. Baina bai, hiri hau gustuko dut, baditu bere alde onak eta bere alde txarrak, batzutan itotzen nauen hiri horietako bat da, baina bertze batzuetan ematen ditere goza amenik, eta horixe gustatzen zait, paseatzea gustatzen zait itzuliak egitea eta baditun nire lekutxoak, nire spotak. Hemen, nun jarri, nun hausnartu, nun idatzi, eta nun gaurkoan, seguraski, solastu, zuekin solastu, eta zuekin konektatu, irratiaren bertzealdean zaudeten hoiekin. Gaueko 11ak eta 4-5 minutu inguru dira zuentzat, baina erran bezala, ni grabatzen ari naizen mankizun hau. Astelena da, atxaldeko 4:30 pasaberri dira, eguzkiak gogor jotzen du Bilboko auzoetan eta karrikara ateratzeko momentua dut nik. Beraz, oraintxe egiten dugu elkar, musika pixka entzunen dut nik, nire kaskoetan, eta nik kaskoetan entzunen dudan musika berori jarriko dizuet zuei ere, eta segidan naiz bueltan, ba, hausnarketa batzuekin hasteko, artearekin nik zeharreman dudan, arteanik nola ezagutu nuen erran baliteke, zeren eta uste dut artea denok ezagutzen dugula txikitatik naturalki, holako modu intuitibo batean, artea dena baita, baina artea ere ez baita ezer ezagian. Eta horixe, nik zein izan nituen artearekin nire lehen hurbilketa kontzienteak, ze oroitzapen ditudan kontzienteak arteari buruz, eta geroxeago aipatuko dugu ba, nik sortu alizan dudana, nire ingurukoek sortu alizan dutena, eta horrek bagure bizitzetan izan duen eraginari buruz. Horixe beraz, segidan gara bueltan. Thank you. gure ibilaldiarekin jarraitzen dugu. Etxetik atera naiz eta Etxebarria Parkera etorri naiz. Ez dakit Bilbo ezagutzen duzuen, irratiaren bertzealdean zaudeten horiek. Baina parke bat da, hiriaren goikaldean dagoena, garaian fabrika handi bat zen. Metala lantzen zen fabrika horietako bat eta lantegiaren tximinea oraindik zutik dago. Hiriaren gainean, sendo, gogor, agintzen balu bezala. Hemendik beraz, Bilboren bista ezin hobea daude, eraikinak ikusten dira zaharrak, berriak, betiko etxeak, BBV-aren azen dorrea, gaur egun Bizkaia dorrea, baina baita ere Iberdrolaren dorre beirazko, dorre handi hori, Isozaki, dorre biki, beirazkoak ere, erreka, trangeltokia, Bilbo, ikusten da. Parke batean nago, Euskal Irratien mikrofonoarekin eskuan, ez dago jende gehiagin ingurua, baina fiskat bai badago kuadrilla bat, begira da bitxiren badu eta didana, bitxia da. Egiten ari naizen hau, ez naizelako elkarrizketa bat egiten ari, nire buruarekin solasean ari naizelako mikrofono bati. Eta aski bitxia da, baina gustoko dut. Gustatzen ari zaiti deia, ibilaldi auditibo honena. Uste dut nita zirrari irrizari direla, baina ez da arazo bat. Erramezala, artearekin bai izan dituen harremanei buruz solastuko gara gaur, eta erranen nuke lehen harreman horietako batzuk Bilbon izan zirela. Hiri honetan badirelako museoak, eta hiri honetara txikitatik etortzeko ohitura izan dudalako. Nire familiaren zati bat hemengoa da, eta beraz seguraski artearekin, artearen mota ezberdinekin, izan nituen lehen harremanak bertan egin nituen. Bilbon dago batetik Bilboko museorik ezagunena zalantzarik gabe, Guggenheim museoa, bere metalezko egitura imposante horrekin, ikusten dut hemendik, ikusten dut Guggenheimaren gailurtxo bat, zatitxo bat, ikusten da hiriaren zati gehienetatik. Ba hori, biziki ikusgarria baita, biziki harrigarria baita egitura hori. Erraten dute itsasontzi baten forma duela, baina zaila da forma hori asmatzea Guggenheimaren alde gehienetatik. Biziki kokapen gutxi dira itsasontzi bat dela asmatzeko aukera ematen dutenak, baina hala da, itsasontzi bat. Ba, kokatua dagoen lekuagatik, eraikia dagoen lekuagatik, izan ere Bilbo hiri industriala zen, duela ezain bestera arte. Entzuletako askok, segurazki, hiri industrial bezala ezagutu duzue hau, eta gaur egun destinazio turistiko bat izatea harrigarria ginen zaizue. Baina hala da, eta Guggenheima dagoen lekuan, ontziolak zeuden garaian. Eta horrexegatik, Bilboren iragan industrialari omenaldi bezala edo, itsasontzi forma eman zioten museo honi. Arte garaikidea topatu daiteke hemen gehien bat, Maiarekin aipatu izan dugu, Maiari gustatzen zaio arte garaikidearen adibide bezala eta kontserbazioaren adibide bezala jartzea Guggenheim museoa, baina ez da Bilboko museo bakarra. Guggenheimetik pausu gutxira itsas museoa aurki daiteke. Garaian ere ontziola bat zen bertzeleku batean, Euskaldunaren azpian. Euskalduna Euskal Herriko ontziolarik handienetarikoa zen, handiena ez bazen, baita Espainiar estatuko handienetakoa ere. Eta bertan, ontziola hori isteko asmoa erakutsi zuenean Espainiar gobernuak 80. hamarkadan, ba Euskal Herrian izandako borroka sozialik handienetarikoa garatu zen itxierarren aurka. Kontatzen digute, garaian gazte zirenek, garaian helduago zirenek, garaian bizi zirenek bederen nola oroitzen duten mugimendu sozial hori. Bertan beraz, itsas museoa aurki daiteke, eta itsas museo horretan oroitzen dudanaz, aspaldizpain naiz egon, aurkitu daitezke gehien bat, izena duen bezala itsasoarekin zerikusia duten gauzak, barkuak, barkuen inguruko kontuak, eta halakoak. Ez agian gauza hain artistikoak, edo ez bederen, ba, evidenteki artistikoak direnak, baina niretzat badute, itsasontziek, badute, itsasoko kontuek, gruek, sokek, mutiloiek, halakoek ere badute artistikotik. Bakoitza bere modukoa delako, ez direlako biberdin, ez eskuzeginak zirelako garaian, eta hortaz bakoitzak badu bere originaltasuna, eta badu bere arlo artistikoa nola baitere. Itxas museotik pixkat aurrera jarraituz gero, gaur egon Iberdrola dorre handi hori dagoen lekuaren oinean, Bilboko Kasilda Iturrizar parkearen bazterrean, Bilboko Arte Ederretako museoa dago, museoa handi aurra ere, historikoa zaharra, baina ondoan, ba bere egal berriarekin, oraintxe bertan okertzen ez banaiz, handitzen edo berriz ere berritzen ari diren egal horrekin. Bertan aurkitu daitezke, gure historia erakusten duten artelan batzuk, Euskal Herriaren historia erakusten duten artelan batzuk, bertzeak bertze. Eta oroitzen dut, pasa izan ditu dela nire osaba batekin, atxalde bat edo bertze bertan, badelako egunen bat, arratxalde ez bisitatzea doainik dena. Oraintxe bertan, berrikuntza lanetan ari direnean okertzen ez banaiz beti da, aurririk bisitatzea, baina garaian, este azken atxaldeak agian, ez nahi zorritzen. Baina arratsalderen batzuk doainik ziren bisitatzeko eta osabarekin, osaba batekin joten nintzen bertara, artelan batzuk ikustera eta. Gure historiaren lekuko izan daitezke museoak, ez beti, batzutan artea da, artelan ezberdinak, ba kriterio historikorik gabe hautatuak, kriterio bat beti dago, museo batean zer jarri hautatzeko orduan, baita artea egiteko moduan, momentuan markatu noski, baina ba hori museo batek ez du zertan kriterio historikoa izan, baina Bilboko Arte Ederren museoak hori ere baduela erranen nuke, badu gure historia narratzeko helburu bat, gure historia oroitarazteko helburu bat. Eta helburu hori zalantzarik gabe duen Bilboko Bertze Museo bat, Bilboko Euskal Museoa da. Alde Zaharraren bihotzean aurki dezakegu museo hau, Unamuno plaza bazterrean, Etxebarrieta nahien plaza bazterrean, nahi demezala ditu Dakioke plaza horri. Eta bertan, bere klaustro handiaren inguruan, euskal historiaren parte diren artelan haunitz aurkitu ditzakegu, artelan eta ez bortxaz artelan, ba, arkitekturaren zatiak, Euskal Herriko historiaren zati materialak aurki ditzakegu bertan, Baionako Euskal Museoan egin dezakegun bezala. Baina Bilbori buruzari gara gorkoan, eta Bilbok eskaintzen dizkigun leku artistiko hauei buruz, Bilboko museoei buruz egin gara, ari gara, hain zuzen ere. Badira Bilbon museo gehiago ere, baina ez naiz haietan zentratuko. Bilbok baditu ere esposizioa unitz. Izan artistikoak, izan beste mota batzuetakoak. Egia erran, ari nintzen pentsatzen, erran bar nuen, izan artistikoak, edo izan modari argazkiei loturikoak, baina horiek ere artea dira. Zalantzarik gabe, hasike ez dezagun sailkapenik egin arteen artean. Artean artean. Eta horixe Bilbok baditu erakusketa unitz mota ezberdinetakoak, batzuetan arte grafikoak izan daitezke, argazki, pintura, batzuetan moda, batzuetan bideoesposizioak, denetarik badago. Duela hilabete batzuk, klase kideekin eta ondoren lagun batzuekin, Alondigan egindako bideoinstalazio batera joan ginen, ez nahi zoritzen oraintxe bertan nola zuen izena, emanen dizuet geroago izena, baina From Heaven uste dut hasten zela. Eta biziki ederra zen bukatu, berri da otsaila bukaeran bukatu zen, azarotik urritik egon da hor. Eta artista ezberdinen bideo sormen, bideo esperimentazio lanak ikusitezkeen bertan. Biziki ederra, zalantzari gabe, biziki originala, eta biziki inspiratzailea, nire kasuan. Alondiga, gaur egun Azkuna zentroa bezala ezagutzen den kultur zentroa handi bat da Bilboren bihotz-bihotzean, garaian okertzen ez banaiz ardoa egiten zen bertan, edo ardoa pilatzen zen bederen bertan, pilatu agian, egin baino gehiago. Eta gaur egun, ba hori kultur zentro handi bat da, badira zinemak, bada piztina bat, badira liburutegiak, badira ostatuak, badira dendak, badira sorkuntzaguneak, eta bada ere auditorio handi bat, baita esposizio gela handi batzuk ere, eta bertan, ba hori, arte esposizio ezberdinak eta orotarikoak egiten dira, antolatzen dira. Eta hori txe bideoinstalazio hori biziki, ederra biziki adierazgarria iruditu zitzaidan bai niri bai nire inguruko ere. I feel something. ez dakit somatzen den, baina erreka bazterrera etorri naiz, Ibaizabal bazterrera. Iriko giro handiagoa somatzen da, zalantzari gabe, ahots gehiago, arrabots gehiago, kaio bat edo bertze, ur pixkat, baina hori xe. Ibaizabal erreka, Bilboko herriko etxe paretik pasatzen denean, gero itxasadarra eruntz hurbiltzen da, zubi txuri inguru horretan, Guggenheim aurretik pasa eta Deustu aldera aurrera jarraitzen du. Baina herriko etxe inguruko zonalde horretan, Kanpo Lantin bezala ezagutzen den zonalde horretan, badira eskailera batzuk errekara jaisten direnak. Eta eskailera horietan badira jarrita egoteko lekutxo batzuk lurrean noski, ez dago bankurik. Baina eskailera horietan jartzeko aukerarik badago. Eta hau da nire Bilboko leku kutxunetako bat. Eskailera ugari dira eta haietako bat hartu, jarri, eta hemen egoten naiz. Egonean, solasean, pentsatzen, idazten. Eta gorkoan ba solasean ari naiz, solasean ari natzaizue. Ongi etorri berriz ere, orain batzen ari zareten entzat ongi etorri. Gaurko arteari buruzko txokoa, nire hausnarketa txokoan transformatu dut, baina arteari buruzko hausnarketak egiten ari naiz. Izan ere ba, maia ez da hemen gorkoan, eskilanpetua dabil bere kontserbatzaile lanekin. Eta orduan ba horixe, arteari buruz, baina nire hausnarketa txoak egitea pentsatu dut. Lehen aipatu dizuet, nola Bilbok museoa unitz dituen, eta Bilbo izan den, zalantzari gabe, niretzat txikitatik artearekiko lotura egin dudan hiri bat, ba, hiri honetan asko ibili naizelako txikitatik, eta artea kontsumitzeko aukera handia dagoelako. Baina artea erran bezala, ez da museoetan bakarrik kontsumitzen, artea modu ezberdinetan jaso daiteke, eta nik zalantzari gabe gehien edaten dudan artea, musika da. Musika ezinbesteko osagaia da nire bizian, etengabe ari naiz musika entzuten, eta oraintxe bertan hau grabatzen ari naizen bitartean ere, belarri batean nire mikrofonoaren soinua dut, eta bertze belarrian musika dut. Taylor Swiften Illicit Affairs entzuten ari naiz, oraintxe bertan, eta hemendik 2 minutura beste kantua detorreko da, hemendik 6ra beste bat, eta bar, eta bar. Musika entzuten dut, kasik ernatzen naizen momentutik, lokartzen naizen momentura, eta artean banoski, lagunekin nagoenean, klasean nagoenean, edo bertzen momentu gutxi batzuetan, ba ez duten zuten. Simpleki jende zinguratua nagoenean ez duten zuten, edo, ba bertze zerbait kontsumitzen ari naizen horietan ez. Zinema nagoenean, edo etxean pelikula bat, serie bat ikusten ari naizenean, gehienetan ez dut musika jartzen. Kasu batzuetan etxean, jarri izan dut. Edo TikToken nagoenean, ba ez dut musikari kontsumitzen. Eta hori gauz oso frustrantea da niretzat. Ze askotan TikToken ibili nahi dut, sare sozialetan, zerbait ikusten. Baina TikToken sartzen zarenean, automatikoki musika itzaltzen da, ba soinua dutelako TikTokek. Eta orduan askotan frustrantea da, ze biak egin nahi dituzu. Orduan musika jartzen dut ordenagailuan, eta TikToken jarraitzen dut. Hola da, gure belaunaldikoen gauzak, ez naiz bakarra, partekatu izan dut askotan, osnarketa hau. Baina horixe, augusti errateko musika niretzako ezinbesteko osagaia dela nire bizian. Ez dakit noiz hasi nintzen zehazki musika nire kabu zentzuten. Baina horitzen naiz, 8-9 urte izango nituenean, MP lau bat erosi zidatela gurasoek, nik hau nitz insistituta gero, eta ba bertan hasi nintzela musika sartzen, nik ez nekien musika sartzen, aitak eta lenguzu batek lagundu zidaten, bai sartzen eta bai hautatzen ere, garaian kriterio gehiegiri gabe, baina pixkanaka hasi nintzen, ikasi nuen, nola kargatu musikak MP lau hartara, eta nola hautatu ere, hasi nintzen nire kriterioa pixkanaka sortzen, eta hasi nintzen nire musika gustoak fintzen. Balen bizi garaian, biziki ezagunak ziren kantekin, pop kantekin, 2010, 2011 inguru izanen zen, hain zuzen ere, 11 kantuz saioan, oraintxe bertan errepasatzen ari garen garai hori, eta ba garaiko pop kantuak, One Direction, Taylor Swift, alako taldeak entzuten nituen. Ondoren, talde horiek entzuteari utzi nion, erabaki nuen ez. Horiek baina originalagoa nintzela, horiek baina gehiago merezi nuela. Gaur egun, ez zait biziki erabaki zilegia edo egokia iruditzen, ba, azkenean musika estiloak estiloa direlako, eta denontzat daudelako. Baina, horixe, utzi nion horiek entzuteari, eta zen nintzen rapa entzuten, rapa unitz, rapa bakarrik. Rapa frantsesez, ondoren inglesez, ondoren euskaraz. Eta gero roka, euskal mundura hurbiltzen hasi nintzen berriz ere. Eta euskal roka euskal roka edo euskal herriko roka, laurogei garren hamarkadako rock radical baskoa, eta barren zutena hasi nintzen. Ez ditut behinoiz karagarri gustoko izan, kantu horiek, baina garaian entzuten dituen. Ez dakit, presio sozialagatik edo euskal mutil bat, nahi eta nahi ez pasa hor delako fase horretatik bere bizitzan behin, baina izan nuen nire fase txori, baina rapa beti nagusi, beti presente, hizkuntza guztietakoa. Eta beti presente egonda nire bizian 12 urte, 11 12 urte nituenetik rapa. Ba, asko maite dudalako musika delako, asko maite dudan musika delako barkatu. Eta asko lagundu nauen eta laguntzen nauen musika delako, zalantzari gabe. Segitzen dut rapa entzuten naiz eta oraintxe bertan gutxiago, azken aldian berriz nahiko pop fase batean nago, berriz hartu dut garaian arbuiatu nuen musika hori. Eta oso gustoko dut. Lasaitzen hau, baina hori, laguntzen hau momentu ezberdinetan, ba, popean, popa unitz daudelako, bada dantzatzeko balio duena, bada negarre egiteko balio duena, bada laitzeko balio duena, eta bada neutroa erran dezagun, ez? Edozein momentutan entzun daitekena. Eta hori xe, haunitz laguntzen hau, bai popak, baina bai batez ere, oro har, musikak, bizian. Eta erranen uke askorentzat hola dela, beste askorentzat ez den arren, eta nire beti egiten zait harrigarria, musika guti entzuten duen jendearekin solastea, ze niretzat pentsa ezina da. Baina hala da, bada jendea, bertze tresna batzuk dituena, bertze mekanismo batzuk dituena, eta posten naiz haiengatik ere. Niretzat horixe, musika da, artearen gandik dudan loturarik hurbilena. Musika baina ez da bakarrik kaskoekin edo entzungailuekin entzuten, gure bakardadean, etxean, garraio publikoetan eta bar, musika zuzenekoa ere bada. Eta musika ez litzateke deus zuzenekorik gabe, bueno, batetik ala sortu zelako, grabatzeko aukerarik etzen mende eta mendez, ba zuzeneko musika bakarrik etzelako existitu ez. Eta gaur egun ere, ba, ezinbestekoa delako, taldeentzat, sortzaileentzat, zuzeneko musika. Ez naiz ikaragarri kontzertu zalea. Ez ditut kontzertuak pilatzen, ez naiz ibiltzen astebururo kontzertuetan. Ez da nire gauzarik gustokoena. Gustoko dut noski. Maite dut kontzertuetan egotea eta are gehiago ba maite ditudan taldeak kontzertuetan ikustea, naiz eta kasu batzuetan pixka bat decepzionagarriare izan daiteken. Badirelako talde batzuk hobeak direnak diskoetan eta okerragoak zuzenekoetan eta badirelako talde batzuk hobeak direnak zuzenean eta okerragoak grabaketetan. Hala da musika eta halakoa dira sortzaileak. Eta eskerrak denak ezberdinak diren. Eta eskerrak, ba batzuek zuzeneko xarma hori balio erantzitzat duten. Baina horixe, ni bizikiz kontzertu zalea ez izan arren, ba gozatzen ditut kontzertuak. Batzutan joaten naiz, sorpresak hartzen ditut, ezagutzen ez ditudan taldeak entzutean, eta ondoren etxera iristean haien disko bat bilatu, eta entzuten hasten naiz, eta nire talde gustoko bat izatera pasatzen dira. Beste kasu batzuetan aspertzen naiz, hala da, batzuetan oihu gehiago egingo dut, izak ezagutzen ditudalako, beste batzuetan babesua gurutzatuta geratuko naiz, salaren gibelaldean, hortxe. Gozatzen ala ere batzutan, bertze batzutan ez. Hala dira kontzertuak, halakoa da musika. Badut bertze xantza handi bat ere, nire herriko gaztetxean, Hendaiako gaztetxean, bada urte batzuk nabilela, eta soinu teknikari bezala ibiltzen naiz batzutan kontzertuetan, ez naiz soinu teknikaria, inundik inora, baina, bo, irratiak eman didan esperientziari esker, besteak beste, ba, badakit nahasketa mai bat erabiltzen, eta orduan gaztetxean ibiltzen naiz askotan bataldei soinua egiten. Eta hori ere bada luxu bat, taldeak ezagutzen dituzulako eta musika bertzen modu batez ikusten duzulako. Ni ez naiz musikaria, baina ez dut ideia handiegirik musika nola egiten den. Ez dakizkit notak nola diren, akordei buruz ez dut ideia handiegirik, naiz eta garai batean ibili nintzen gitarra ikasten, kasi edo nor bezala. Baina hori, ez dut ideia handiegirik, baina badut musika nola egiten den barrutik ikusteko luxu hori, ba soinu frogak egiten direnean, hor da bilelako ez, taldekide bakoitza berean, bere instrumentuari musikarik onena, doinurik onenak ateratzeko lanean, eta ni horren konplize izaten saiatzen naiz, batzutan traketx, batzutan hobeki, ez naizelako profesionala, eta ez dudalako ere materialik onena, baina erru guztia ez da materialarena, nirea ere bada. Baina hori, edo nolaz bada ikaragarrizko luxua, ba, talde hoien, eta talde hoien, kontzertu hoien, partaide izatea, laguntzea, zuzeneko musika hori entzulen gana iristen, baina batez ere erraten nizuena. Ikustea talde baten alkimiak nola funtzionatzen duen, ikustea sortzaile batek zer egiten duen musika hori atera dadin. Eta nik nola baitere badut hor lehen lerroko aulki privilegiatu hori ez, ni neu musikaria izan gabe, ba, musikaren barrenak ikusteko aukera ematen didana. Ongi oroitzen banaiz, nire erabakiz joan nintzen lehen kontzertua, Larraiz talde valentziarraren kontzertu bat izan zen, Trapagako bestetan, okertzen ez banaiz Bizkaian, Bilbotik aski hurbil, hemendik aski hurbil, 2016ean, ez banaiz okertzen, 2016ko irailean izanen zen. Olako zerbait, aitarekin joan nintzen, gaztean nintzen. Eta gaztean naiz oraindik ere, gaztean nintzenen erratetu gaztetxoan nintzen, adingabea. Eta bai, ara joan ginen, ostira larratxo batean, liseotik atera eta gustatu zitzaidan. Haien aurretik, telonero bezala edo, lehen zati egiten esian taldea zegoen, esian talde nafarra ari zen. Ez nuen kargarri ongi ezagutzen esian, okertzen ez banaiz, baina maitatu nuen haien kontzertu ere. Baina larra izena beste zerbait izan zen, ikaragarri ederra, estenatokia handia zen, ere mu handi ere, eta maitatu nuen kontzertua. Garaian ikaragarri entzuten nuen taldea zen Larraiz. Haien bertze kontzertu batean ere izan nintzen, haien agur kontzertua ez, baina haien agur kontzertuaren aurreko horietako batean, Madrilen, lengusuarekin. Baina bai, erranen nuke nik hautatuta joan nintzen lehen kontzertua, Larraizen kontzertu hori izan zela, 2016an Trapagan. Ondoren, Los Chicos del Maizen kontzertu bat ere etorri nintzen, Bilboko kafe antzokira, artean oraindik liseoan nintzela, kafe antzokia besta une bezala ezagutzen ez nuela, ondoren ezagutuko nuen, besta giro bezala, ba, nire Bilboko ikasketa urte hauetan. Baina, bai, bi kontzertu horiek oroitzen ditut, hola nire erabakiz, nola baitere, joan nintzen lehen kontzertu bezala. Lehenago noski gurasoekin batera ba, 11 kontzertutan egona nintzen, baita lagunekin ere. Baina, bai, azkenean kontzertuak ikuste ditugu ez txikitatik, ba, herriko bestetan, kanpora zoazenean, kale kantoi batean, denetarik. Baina bai, horiek izan ziren nik erran nuena, ei, taldea gustuko dut, eta joan nahi dut zuzenean ikustera. Eta esperientzia ederra da, lehen aldiz joatea, ba, ezagutzen duzun talde baten kontzertura ez, ze oiukatu ditzakezu hitzak, oiukatu ditzakezu kantuak, eta sentitu zaitezke zerbaiten parte, sentitu zaitezke jendetza baten parte zein ari den oiuka, ba, zuretzat erranei berezi bat duten hitzak kasu askotan, ez? Ze musikak laguntzen zaitu, zure bizitzako etapa eta froga ezberdinetan, eta askotan, ba, kantu zehatz bat lotzen dugu momentu zehatz batekin, eta kantu zehatz hori oiukatu alizatea, kontzertu batean, bada esperientzia eder bat zalantzarik gabe. Segur eski badakizu ezeri buruz ari nahi zen, eta ez badakizu eba opa dizuet, esperientzia hori, noiz baitala, noiz bait bizitzea. Hori nire osnarketatxoa musikari dagokion ez dakit. Ez da oso emankorra egia erran. Baina hori ez, balio duela musikak negarra egiteko, balio duela musikak besta egiteko, eta balio duela musikak ba bizitzako momentu gehienetan, guzietan, ezpada, laguntza emateko, norberari, eta aurrera egiten jarraitzeko, gozatzeko, eta bai, ongi pasatzeko, baina batez ere hori, niretzat laguntzaile bat da musika. Hor dago beti, hor dago bere forma anitzetan, bere mota anitzetan, baina hori xe, laguntzaile bat. Bai, ez dut uste bertze modu batean hobeki definituko nukenik. Hori xe beraz, laguntzaile bat. Eta guk ere jarraituko dugu aurrera, gure ibilalditxo honetan. Ez zaigu denbora gehiegi geratzen jada, ari gana pixkanaka aurrera gure ordu honetan, baina nik jarraituko dut aurrera, Erreka Bazterretik ibilaldi honetan, eta elkartopo eginen dugu. Errekan pixkat aurrerago, ba, arteari buruzko osnarketa honi boro bilera bat edo emateko. Eta musika laguntzaile denenean, enean, bartu dezagun laguntzaile hau, eta egin dezagun aurrera ibilaldi honetan eta gau honetan musikarekin. Bertze kantutxo bat jarriko dut nik, nire belarrietan, eta kantu berori jarriko dizuet zuei ere. Horrein arte. Do you want me or do you not? I heard one thing, now I'm hearing another. dropped a pin to my parking spot. The bar was hot, it's 2 a.m. It feels like summer. Happiness is a butterfly. Try to catch it like every night. It escapes from my hands into moonlight. Every day is a lullaby. I'm it on the phone like every night. Sing it for my babies on the tour life. Ah. If he's a serial killer, then what's the worst that can happen to a girl who's already hurt? I'm already hurt. If he's as bad as they say, then I guess I'm cursed. Looking into his eyes, I think he's already hurt. He's already hurt. I said, don't be a jerk, don't call me a taxi. Sitting in your sweatshirt, crying in the backseat. Ooh, I just wanna dance with you. Hollywood and Vine, Black Rabbit in the alley. I just wanna hold you tight down the avenue. I just wanna dance with you. I just wanna dance. Baby, I just wanna dance with you. Baby, I just wanna dance with you. Left the canyon, drove to the club. I was one thing, now I'm being another. Lowered down to sun. Pick you up if you're in town on the corner. Ah. Happiness is a butterfly. We should catch it while dancing high. There's myself in the music, baby. Every day is a lullaby. Try to catch it like lightning. To a girl who's already hurt, I'm already hurt. If he's as bad as they say, then I guess I'm cursed. Looking into his eyes, I think he's already hurt. He's already hurt. I said, don't be a jerk, don't call me a taxi. Sitting in your sweatshirt, crying in the backseat. Ooh, I just wanna dance with you. Hollywood and Vine, Black Rabbit in the alley. I just wanna hold you tight down the avenue. I just wanna dance with you. I just wanna dance with you. Baby, I just wanna dance with you. Baby, I just wanna dance with you. Artea guztiona da. Edo bederen ala izan barko luke. Ala uste dut nik. Azken finean, artea, bueno, zalantzari gabe sortzen duen arena da, baina horixe, denona ere izan barko nuke, herritarra. Zazken finean sortzen duenak, kasu gehienetan, ikusia, entzuna, gozatua, esperientziatua izan dadin sortzen du, eta ez da justua gutxi batzuen eskuetan geratzea. Denek gozatu, esperimentatu alez izate azken finean, ez da. Eta hori da, aldarrikapen, hori aski historiko bat, askotan erabiltzen dena museoen kontra. Berezeki museo pribatuen kontra, baina batez ere kolekzio esposizio pribatuen kontra, ez da. Baina hortik arago joan ez, museoetatik arago joan ez. Ze azken finean, bueno, museoak askotan denon eskura daude, museo haunitz doakoak dira. Edo bederen badute, doainik, edo prezio merkean sartzeko aukera, orduan, ba, bueno, kasu hietan bada aski eskuragarria den aktivitate bat, eta arte aski eskuragarria da kasu hietan, naiz eta ez den absolutuki ala. Museo batera joatea doainik izan arren, ez dago edo noren esku, asteko museoak ez daudelako herri guztietan, gehienetan hiri handietan daude, orduan hiri handi horretara iristea lortu behar da. Eta baita ere, ba, bueno, museoek badute historikoki haien karga soziala, eta badira, gizarteko sektore batzuk bada, ez direnak ongietorriak sentitzen museoetan, ez direlako ongietorriak izan museoetan. Baina hortik arago joan ez, museoen eta jabetzaren problematika zarago joan ez, importantea da ere kale artea aipatzea. Lehen aipatu dut, musika gozatu daitekela karrika kantoi batean, eta hala da. Jarraitu dut nire ibilbidearekin, Bilbon, nabil, oinez. Eta gurutzatu ditut, ba, karrikako sortzaile ezberdinak. Gurutzatu dut gizon bat, La Salveko zubiaren azpian, Guggenheim Museo ondoan egoten dena, kasik arratsaldero, bederen hemendik ibiltzen naizenean eta ibili izan naizenean azken urteetan hor gurutzatu dut atxaldero. Eta hor egoten da, zubiaren zutabe baten bazterrean, ba, margotzen. Pinturarekin margolan oso koloretsuak egiten, holako kartoi txiki batzuetan, eta jartzen du beti tailer bat dela. Ez naiz inoiz ausartu galdetzera eta gaur kasik joan naiz, baina errandata, imar, utzi. Eta erraten du tailer bat dela, kolaboratiboa, eta orduan edonor joan daitekela ba, berekin marraztera eta berekin artea sortzera, eta esperientzia hori partekatzera. Eta biziki ederra iruditzen zait, ba, badelako artea denona da, bai ez da ben horretan ekarpen handi bat, ez. Batetik karrikan dagoelako, edonoren edo bederen Bilboko eremu honetan da bien edonoren bistara eta baita edonoren eskuere doainik da berekin ekarpen hori egitea eta hori edonori irekia dago eta hortik metro batzuetara gurutzatu dut beste gizon bat ari zena egiten eta saltzen ba, plastiko eta metalezko xafla batzuekin armi arma batzuk jakinen duzu egian Guggenheim museoaren gibeleko partean olako altzairuzko armi arma handi bat dago eta horren replikak egiten eta saltzen ari zen kasu horretan bai ordainpekoa eta bueno, beste arte mota bat, baina artea zalantzarik gabe, arte lan bat replikatzen duen beste arte zera bat ze armi arma horiek, naiz eta modu aski masiboan egin eta saltzen dituen ba, berak ite ditu eskuz momentuan eta bata bestearen gandik ezin bestean ezberdina da musikariak ere karrikan musika jotzen ibiltzen diren sortzaileak ezinbestekoak dira niretzat. Eta hobekiago zaindu beharko genituzke. Hemen, gure Euskal Herri honetan, herri bakoitzak erabakitzen du, herrikotxe bakoitzak erabakitzen du ze trataera eman haiei, onartu, ez onartu, kasu batzuetan onartu, beste batzuetan ez, nor onartu bai, norrez. Baina leku askotan, bidaiatu izan dudanean, ba ikusi dut erregulatuta egon daitekela, kaleko musikarena. Dublinen adibidez, Irlandan, oroitzen dut, iaz egon nintzen, eta akreditazioak zituzten. Musikari horiek, lepoaren inguruan, eta baimena zuten, dependeze karrikako, dependeze tartetan, dependeze ordutan jotzeko, bai, mugatzen du, bai, ertsatzailea da, baina, azken finean, inun baina musikari gehiago ikusi nituen, Dublineko karriketan. Inun baina gehiago. Eta iruditzen zait, bazken finean erregulatze horrek ematen duela oinarri legal bat, eta orduan jende asko lotxari gabe joanen dela, eta beldurri gabe bereziki joanen dela, badakitelako baimena dutela hori egiteko, eta badakitelako ongi ikusia dagoela, eta izanen dituztela beste kide batzuk ere, karrikan gora eta bera, ba musika jotzen. Eta ikusi izan ditut gainera, ba elkarrezagutzen ez zuten musikariak, hola, espontaneoki, haien artean jotzen hasten, eta biziki ederra iruditzen zait. Eta ezinbesteko iruditzen zait kanpotik bederen niri hori erregulatzea eta baimenak ematea. Ze hemen bakoitza jartzen da bere lekuan eta batzuk toleratuak daude eta beste batzuk ez. Bilbon adibidez, Bilboko besteetan, aste nagusian udan abuztuan toleratzen da edonork musika jotzea karrikan eta orduan arazo gehiegirik ez da jartzen, kasu gehienetan. Baina urtean zehar, ba, polizia etortzen altzaizu eta erran hortik lekutzeko baita isun bat jarri ere eta ez zait egokia iruditzen. Iruditzen zait musika karrikan sortzea ezinbestekoa dela, ederra dela, giroa hobetzen duela eta jendea laitzen duela. eta sortzaileantzako trampolin bat bada ere, zalantzarik gabe, eta orduan ba hori ezinbestekoa dela. Euskalduna eraikinaren bazterrean nago, urmael txiki bat du inguruan, eta urmael horren ertzean nago, jarrita, itzalean, aizetik, babesean. Eta hemen dago, hemen bertan, zubi bat, zubi aski berri bat, ez dakit euskalduna zubia edo deustu zubia duen izena, ez dakit zein den zein. Eta metalezko zubi bat, hola, aski altua eta aski luzea, kurba bat egiten duena. Eta bertan egoten da, arratsaldeetan, arratsaldero, kertzen ez banaiz, edo astelen eta asteazken atxaldetan bai bederen, musikari bat, gazte bat, gitarra jotzen eta kantuan. Eta biziki kantu ederrak jotzen ditu. Atzo adibidez hemen ibili nintzen lagun batekin eta Ed Sheeranen kantu ezberdinak jotzen eta kantatzen ari zen. Eta hori, ba biziki giro ona ematen du Bilboko iluntzeetan hor. Nik askotan entzun dut bera musika jotzen eta kantatzen eta plazer bat da. Eta geratzen naiz, ni azpitik pasatzen naiz, zubi horren azpitik pasatzen naiz, baina geratzen naiz inguruan bere kantuak entzuteko. Eta hori, iruditzen zait kriston ekarpen egiten duela, eta okertzen ez banaiz, ez didazue sinistuko, baina oraintxe bertan ari da instalatzen, ikusten dut hemendik, bai, ez didazue sinetxiko ederra da hau, oraintxe bertan hasiko da, amplifikadorea piztu duela edo, iruditzen zait, eta jarri da, bere mikrofonoaren parean, eta ari da, kantatzen, hurbildu naiz gero aspira eta grabatuko dizuet, musika pixkatola ezkutuan, baina hori, ez dut uste entzuten denik, gero hurbilduko naiz, baina hori xe, ikusteak hor jarri dela, postu nau, eta hori, iluntzera doa aski fite, Bilbon, erran dizudan bezala emankizun hasieran, astelena da, hau grabatzen ari naizenean, aste azken gaua, zuek entzunen duzuen erako, baina astelena da, atxaldeko seiak eta hogei pasaberri dira, eta hori xe, pixkanaka iluna barra hurbiltzen ari da, eta hemen jarri da, gure laguna, bere gitarrarekin, kantuan, entzuten dut hemendik, banago bere gandik 50 bat metrora, baina entzuten dut eta giroa pozten du eta ezinbestekoak iruditzen zaizkit. Karrikako musikari hauek eta erran bezala ezinbesteko haiek laguntza eta haiek babestea. Ba gure hirien parte badirelako. Tipo hau, gazte hau, Bilboko, bueno, gazte erraten dut, baina ez dut inoiz ikusi. Beti ikusi dut azpitik eta gibeletik. Baina, suposatzen gaztea dela, jotzen dituen kanten gatik. Bada gazte hau, tipo hau, dena delako hau. Bada Bilboren soinu bandaren parte, Bilboren izaeraren parte da gaur egun. Hortik, imaginatu zen bat jende pasatzen alden inguru honetatik, bera hor jotzen egoten den minutu orduetan, baina unitz, eta asko ni bezala, ba, regularki pasako dira, bai bere ibilaldietan, baita lanetik etxerako, edo etxetik gimnasiorako, edo etxetik lagunekin geratzerako bidean, eta errutina baten parte da. Eta seguro nago, 10 pertsonari irribarre bat aterako diela, arratsaldero, tipo honek, eta bere rola eskertu behar da. Ze gizarteari ona egiten dio. Ekarpen bat da, zalantzari gabe. Eta horitxe, iruditzen zait egin genezaken gutienekoa dela, ba, sortzaile hauen ekarpen hau erregulatu, eskertu, eta trabarik ez jartzea. Fito y Fitipaldis taldearen kantu bat kantatzen ari da. Okertzen ez banaiz gure zubiko laguna. Eta nik ere ja segidan utziko zaituztet. Joanen naiz, segituan, berari pixka bat urbilagotik soinua grabatzera. Baina hori izan da nire gaurko osnarketa. Hasieran erran dizudan bezala, gaurkoan maila ez dugu gurekin izan arteari eta kontserbazioari buruz solasteko, bere kontserbatzaile lanetan buru belarri da bilelako aski lanpetu aste honetan. Baina espero dut helduen astean hemen izanen dela gurekin. Eta bitartean, hemen ez dugunetan, banirekin mantenduko duzu hitzordua. Aste azken gauetan, irratiaren bertzealdean zaudeten gautxori hoiek, langile hoiek. Ba, horixe, arteari buruz eta pixkat biziari buruz, osnarketa eta filosofia pixka bat egiteko. Ez dakitze iruditu zaizuen formatu hau, nik gustora egin dut, probestu dudalako ere, nire atxaldeko paseoa emateko, baina horixe, espero dut, zuei ere gustatu zaizuela, espero dut lagungarria izan naizela irratiaren beste aldetik, eta jarraituko dut egiten nik uste. Tarteka marteka, maia gure artean ez dugunean, edo beste momentu batzuetan, gustatu zaidalako eta nik ere ikasten dudalako hau eginez. Horixe beraz, arteari, musikari, aitortza txiki hau, omenaldi txiki hau, nire txikitik, nire mikrofonotan, nire grabagailuarekin, Bilbon gaur eman dudan ibilaldi honetan. Artea erran bezala, gure bizitzetako ezinbesteko osagarria da, batzuentzat gehiago, bertze batzuentzat gutxiago, nire kasuan musika da, ba artearekin dudan loturarik hurbilena eta dudan loturarik ezinbestekoena, baina badira beste hainbat ere. Nire etxeko saloitik hasi dut, egongelatik hasi dut emankizun hau, eta Euskalduna eraikinaren oinean bukatzen dut. Hemen ondoan dago Itsas Museoa, lehenago pasa naizko ere Guggenheim Museoaren ondotik, emankizunaren hasieran aipatu ditudan Bilboko kokapenak dira hauek, ba artearekin dudan lotura sendotu duten museoak zalantzarik gabe, nire haurtzaro eta gaztaroan. Eta horixe, segituko dut artearekin dudan lotura sendotzen, segituko dut museoetara joaten, naiz eta ez den niretzat konturik naturalena, ba, bueno, ekarpen bat egiten duelako, batzutan aspergarria da, beste batzuetan gutxiago, baina iruditzen zait, egin behar dela, ikasten delako, eta gure historiaren zati hoiek gure ganatzea garrantzitsua delako. Eta bitartean, ba hori, egunerokoan ere jarraituko dut artearekin lotura egiten, artea kontsumitzen, musika entzuten, eta bertzelako arte sorkuntzak ere ikusten, ba zinema, ala nola, ez dugu aipatu zinema, izanen dugu beste batean aipatzeko aukerarik. Baina horixe, mil esker nirekin izateagatik, gaurko honetan, gaur gauean, erran bezala, ni arratsaldez ari naiz hau grabatzen, astelenean, bi egun lehenago, eren egun zuentzat. Baina horixe, plazer bat izan da, espero dut zuena ere plazerra izana, eta onaino nirea, utziko zaituztet, bukatzeko musika pixka batekin, baina lehen bizi utziko zaituztet. Euskalduna zubiko gure lagunaren ere grabaketatxo batekin. Mil esker horri zateagatik eta gabon pasa, zaindu zaitezte horren artean.